nabierają uroku dziewczęta. Zmysłowe i piękne, ciepły szmer zakłóca spokój, rozjaśnia tajemnicze wnętrze. W słońcu twarze pogodniejsze, a w duszy nadziei więcej. Świerszcza świst, przeszywa powietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, coś się ze mną dzieje, bo kolory tęczy, a woda jak perła przejrzysta, karuzela marzenia kręci, a ogień wypala kryształ. W słońcu serce uderza do głowy, pulsuje w gorącym deszczu. Usta jak róża o smaku malinowym, anioły czuwają jeszcze. Hej, coś się ze mną dzieje, powiedz mi, co za demon we mnie brzmi. Powiedz mi, a co się ze mną dzieje, a powiedz mi, co za demon we mnie brzmi. Powiedz mi. Trójka budzi. 2 minuty po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na drugą godzinę Trójki i Budzi. Mamy dzisiaj wtorek, to jest 27 czerwca. Przypomnę, że dzisiaj swoje imieniny świętuje Maria, Władysław, Bożydar, Cyryl, Jan, Joanna, Maryla, Samson, Teresa, Włodzisław i Włodzisława. Wszystkiego, wszystkiego dobrego proszę pamiętać, bo być może na coś słodkiego w pracy można wybrać się właśnie do tych Państwa. A urodziny? No dziś na przykład jest rocznica urodzin Krzysztofa Kieślowskiego, wybitnego polskiego reżysera, scenarzysty filmowego, między innymi nagrodzonego orderem kawalera Orderu Sztuki i Literatury. Ale dzisiaj swoje urodziny, tak w klimacie filmowym, obchodzi też Bogusław Linda. Swoją drogą panowie mieli okazję współpracować przy tworzeniu filmu Przypadek z 81 roku. Reżyseria Krzysztof Kieślowski, Bogusław Linda, jedna z głównych ról. Znalazłem też taką informację a propos początków aktorstwa Bogusława Lindy. Rok 1973, Czarne chmury, Halabardnik w Barbakanie. Wszystkiego dobrego dla osób, które dzisiaj świętują swoje urodziny również. Swoją drogą ciekawe, czy mają Państwo ulubione role Bogusława Lindy. Wszystkiego dobrego. 3 minuty po godzinie 5:00 to dla dzisiejszych jubilatów śpiewa Bruce Springsteen. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. It can't stop. Radio's on and I'm moving around my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you care. Just dancing in the dark. Shadow, just thought I would join you for one day. 11 minut po godzinie 5, trójka budzi. No to, co przyniesie dzień, to się jeszcze wydarzy. To jest dopiero historia, która się wydarzy. Mamy 27 czerwca, to jest wtorek. Natomiast co wydarzyło się 27 czerwca na przestrzeni lat? A tu jest kilka ciekawych dat, do których warto wrócić. Na przykład w 1929 roku w Nowym Jorku odbyła się pierwsza publiczna demonstracja kolorowej telewizji, przeprowadzona przez inżyniera Herberta Ivesa i jego współpracowników z Bell Labs w 1929 roku. To była kolorowa telewizja pierwszy raz pokazana. 67 w Londynie uruchomiono drugi na świecie bankomat wynaleziony przez Johna Sheparda Barona. Pierwsze urządzenie tego typu, skonstruowane w 1960 w Nowym Jorku, zostało zdemontowane po pół roku. Ewidentnie się nie przyjęło. W 1970 roku, 27 czerwca, Międzynarodowa Rada Piłkarska, a była taka, zarekomendowała rozgrywanie serii rzutów karnych jako sposób na wyłonienie zwycięzcy meczu piłkarskiego w sytuacji, gdy regulamin rozgrywek nie przewiduje remisu, a po regulaminowym czasie gry i ewentualnej dogrywce, jeżeli jest przeprowadzona, wynik wciąż jest remisowy. No to był dopiero 1970 rok, kiedy wprowadzono rzuty karne. 73. premiera brytyjskiego filmu sensacyjnego Żyj i pozwól umrzeć w reżyserii Guya Hamiltona. To jest 8. film o przygodach Jamesa Bonda na podstawie drugiej powieści o Bondzie autorstwa Jana Fleminga. W postać brytyjskiego agenta wcielił się wtedy po raz pierwszy Roger Moore. 12 minut po godzinie 5. Nocy szukam w mieście i szukam w sieci, na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B. W oczach skromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Na południu i północy, na wschodzie i zachodzie, szukam cię w jesiennym deszczu, szukam w jesiennym chłodzie, szukam o godzinie zero, szukam o godzinie W, szukać będę tam i szukać będę tu. Na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K M plus B. W oczach stonowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Osobowy do kontorka przez oleśnicą numerów, dziękuję, a w tym działku do kręgu. 20 minut po godzinie 5, trójka budzi. Sprawdzone informacje, poranek rześki, ale nie tak ciepły i nie tak słoneczny dzień się zapowiada, jak było wczoraj. Już tłumaczę, jak to widzą synoptycy. Zdaniem nich we wtorek będzie zachmurzenie duże, chwilami z przejaśnieniami, oby tych przejaśnień było jak najwięcej, ale bądźmy nastawieni na to, że przelotnie popada deszcz, miejscami zagrzmi, a jak pojawi się słaby grad, to też proszę nie być zdziwionym. Temperatura maksymalna, no szału nie będzie, od 19 nad morzem do 25 na Podlasiu. Wiatr raczej nie powinien nam dzisiaj dokuczać. Czasem będzie porywisty, no wiadomo, w czasie burzy, tak do 65 km na godzinę. Ciśnienie, jeżeli to dla Państwa jest istotna informacja, no nie będzie zbyt wysokie w południe, bo wyniesie 998 hektopaskali, ale przynajmniej z dobrych wiadomości, a tych zawsze staramy się szukać, będzie wolno rosnąć. 21 minut po piątej. Bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Zawsze będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze skoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.

Za 23 minuty będzie godzina 6, trójka budzi. Powiem szczerze, że do różnego rodzaju tego typu plebiscytów zawsze podchodzę z pewną ostrożnością, no ale zawsze jest to jakiś wyznacznik, a miasto może się cieszyć, że zdobyło główną nagrodę. Już tłumaczę, w czym rzecz. Otóż Gdynia otrzymała główną nagrodę w konkursie Live.com Awards, nagradzającym najlepsze miejsca do życia. Gdynia pobiła setki innych miejscowości w kategorii D, bo tam właśnie były kategorie A, B, C, D i E. Kategoria D, czyli populacja do 400 tysięcy mieszkańców. Live.com Award to największy na świecie konkurs wyłaniający miasta, które najlepiej zarządzają środowiskiem i w których stworzono idealną przestrzeń do życia. No więc właśnie w kategorii D wygrywa Gdynia. W kategorii A do 20 tysięcy Mischi w Chinach, Agueda w Portugalii to jest kategoria B do 75 tysięcy mieszkańców, do 150 tysięcy mieszkańców też Portugalia, Torres Vedras, no i populacja powyżej 400 tysięcy. Kategoria E, Emiraty Arabskie, Abu Dhabi. Czyżby słynne powiedzenie, a może rzucić to wszystko w cholerę i wyjechać w Bieszczady, zmieniło już swoją wartość? I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Is that everything?

nadzieję, szansę na coś więcej. A ciągle zbieram siebie z miejsc po tobie i znów na kawałki rozpadam się. Wiem, że wystarczą mi nawet kłamstwa. Daję się w nagrodę, gdy masz na to Szósta. No cóż, prawda to jest taka, że audycja nasza właśnie dobiega końca, ale to wcale nie oznacza braku emocji, bo po godzinie szóstej pora na trójkę. Karol Gnat Państwa przywita, a my dziękujemy za wspólnie spędzone pierwsze poranne godziny. Elżbieta Różycka audycję realizowała, ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnego, udanego dnia. Do usłyszenia.